กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่24คำสาป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอสายหมออุปการะค่ะ กำลังพูดครับ พี่ค่ะหนูอยากนัดดูหมอสะดวกวันนี้ไหมคะ ขอชื่อนามสกุลด้วยครับ ลันดาวลีลากีรติหนูเคยดูกับพี่สมัยนั่งโต๊ะในห้างนะคะ เห็นหน้าคงจำได้ครับมีคนเพิ่งถอนนัดไปเป็นช่วงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ ดีค่ะหนูจะไปถึงที่นั่นบ่ายสองโมงตรงนะคะ ดีครับตกลง ค่าดูเท่าไหร่คะ 3,000ครับ โอ้ทำไมแพงนักล่ะ จำเป็นต้องตั้งกำแพงราคากันลูกค้าไว้บ้างไม่งั้นแห่มาดูจนผมป่วยความจริงถ้าผมทราบว่ายากจนเห็นเขาเดือดร้อนจริงๆคิดค่าแอร์แค่20ยังเคย แล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าหนูรวยหนูยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่เลย ไม่ต้องขอก็ได้เดือนละ20,000เป็นประจำแต่ถ้าซื้อของพิเศษก็ได้เป็นแสนนี่ครับ โอเคยังเก่งอยู่เหมือนเดิม3,000ก็3,000ค่ะสวัสดีค่ะพี ่ครับสวัสดี จำหนูได้ไหมคะ แล้วนึกอยู่ตั้งแต่ได้ยินเสียงทางโทรศัพท์แล้วว่าน่าจะเป็นหนูเชิญครับ เสียงเข้ากับใบหน้าเลยค่ะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบอกความสำเร็จได้ดีนะคะ บางทีก็แค่ชี้ว่าบุญเก่าตามมาช่วยทันเท่านั้นแหละ รู้สึกว่าพี่เอิญมาที่นี่บ่อยแล้วให้หนูฟังอยู่เรื่อย เดือนละ 2-3 ครั้งไม่ถือว่าบ่อยหรอกตอนนี้หมอเอิญเหมือนญาติของทุกคนในบ้านไปแล้วช่วยดูแลใครต่อใครไปหมด เขาบอกว่าพี่ปิดตัวเองแล้วก็เลือกลูกค้าหนูโทรมายังกลัวอยู่เลยว่าจะเข้าขายลูกค้าที่พี่เอ็นดูหรือเปล่า ก็ไม่ถึงกับปิดตัวเองหรอกแค่คุยกันทางโทรศัพท์และผมก็เล็งดูซะก่อนว่าอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้หรือเปล่าเช่นทำนายแล้วเขาตีกันหรือต้องตามล่าล้างผลาญแก้แค้นทีหลังอย่างนี้ผมไม่เอา แล้วสมัยนั่งโต๊ะในห้างจะบ่ายเบี่ยงยังไงคะ ผมก็บอกไปดื้อๆอย่างนี้แหละว่าดูให้ไม่ได้อาจมีข้อแนะนำเล็กน้อยแล้วไม่คิดเงินแต่ประเภทนี้นานทีมีครั้งใช่ว่าจะเจอบ่อยเกือบทุกคนที่ดูหมอก็มักเจอปัญหาคับอกมากกว่ามาหาเรื่องกัน พี่คะจำที่เคยทำนายหนูได้ไหม ก็พอได้บ้างรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไรหนูจะกลับมาบอกดังๆว่าที่ผมทายไปนั้นผิดหรือไม่ก็มาขอวิชาแทรกพอดีหนีจากผม หนูไม่มีอะไรจะคัดง้างพี่อีกแล้วค่ะมีใครบางคนทำให้หนูเจ็บได้จริงๆเกิดมาหนูไม่เคยทุกข์อย่างนี้มาก่อนเลย ปัจจัยที่หนูเคยทุกข์หนักไม่ใช่เพราะรักมากหรืออยากมากแต่เรามีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสมหวังในรักซึ่งอันนี้หนูทำคนอื่นไว้เยอะคิดซะว่าเรามีโอกาสลองรสขมซะบ้างเพื่อความยับยั้งชั่งใจไม่หลงก่อบาปกรรมด้วยความไม่รู้แบบเก่าๆอีก วันนี้หนูมาขอความช่วยเหลือจากพี่อีกครั้งค่ะ ครับบอกมาเถอะว่าจะให้ช่วยอะไร พี่เคยบอกหนูว่าหนูต้องเจ็บ2หนหนแรกผ่านไปแล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องหรอกเพียงแต่หนูไม่อยากให้หนที่2เป็นความจริงนะคะ หนูเข้าใจว่าที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นคำทำนายหรือว่าคำสาปกันแน่ ถ้านี่เป็นคำสาปหนูขอให้พี่ถอนได้ไหมคะหนูไม่อยากได้คู่แท้ในอีก20ปีข้างหน้าหนูต้องการผู้ชายคนนี้หนูรักเขาค่ะ ก่อนอื่นหนูต้องเข้าใจให้ดีนะว่ากรรมนั่นเองคือพรกรรมนั่นเองคือคำสาปกรรมทำเองรับเองแต่ละคนมอบพรและคำสาปให้ตัวเองการพยากรณ์ในแบบของผมนั้นแค่บอกว่าใครมีกรรมอย่างไรแล้วจะได้รับผลแบบไหนผมไม่มีหน้าที่พูดด้วยอคติเพราะชอบอคติเพราะชังโดยเฉพาะไม่ใช่ผู้วิเศษที่สามารถบันดาลให้ใครเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงคิดซะว่าถ้าหนูอยากให้กฎแห่งกรรมมีตัวตนพูดกับมนุษย์ได้ก็คงพูดอย่างที่ผมพูดนั่นเอง แล้วกรรมเก่าแต่ปางไหนที่จะทำให้หนูต้องสูญเสียเขาไปคะหนูต้องทำกรรมใหม่ยังไงถึงมีน้ำหนักมากพอจะมารั้งเขาไว้ได้คะหนูยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาเขาไว้ พอมีทางไหมคะ ก็มีอยู ่ทำยังไงคะ ก่อนอื่นเข้าใจผลเสียให้ดีไม่มีเรื่องสำคัญในชีวิตเราเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญพระพุทธองค์ตรัสว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการประการแรกคือเพราะอยู่ร่วมกันในอดีตชาติประการที่สองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวที่เกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได ้หมายความว่าถ้าเคยเป็นคู่ผัวตัวเมียมาแต่ปางก่อนก็อาจทำให้รักตั้งแต่แรกพบส่วนจะรักแท้แน่นอนยั่งยืนแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีอยู่ร่วมกันในปัจจุบันอย่างนั้นใช่ไหมคะ ใช่และกรรมที่จะทำให้หนูเสียเข้าไปก็ไม่ใช่กรรมเลวร้ายอะไรหรอกหนูเคยเป็นคู่บุญกับเขามาก่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนเพียงแต่ในภาคอดีตนั้นบุญระหว่างหนูกับเขายังแพ้บุญระหว่างเขากับอีกคนหนึ่งอยู ่แปลว่าเขากำลังมีใครอีกคนเหรอคะ ตอนนี้ยัง คำว่าบุญคำเดียวทำให้ดึงไม่ออกเลยค่ะว่าเราทำบุญกับใครมามากน้อยแค่ไหนและจะชั่งตวงวัดกันยังไงคะ พอจับหญิงชายมายืนคู่หรือเดินเคียงหนูเคยเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมว่าบางคู่ดูสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแต่บางคู่ก็ผิดฝาผิดตัวไม่เหมาะกันเลยอันนั้นเป็นเครื่องฟ้องแบบหยาบๆว่าบุญเสมอกันหรือเปล่า แปลว่าหญิงชายมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกรับกันถือว่าใช่จริงๆเหรอคะ ก็ส่วนหนึ่งนะกายของคนเราไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหนังกระดูกและเส้นเอ็นเท่านั้นมันยังถูกคุมด้วยกรรมให้ทรงรูปหยาบละเอียดงดงามหรืออัปลักษณ์ต่างๆนานาด้วยพระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องศีลมากกว่าอย่างอื่นคู่ไหนเคยอยู่ร่วมกันแบบส่งเสริมให้มีศีลมีสัตว์ผ่องใสก็มักเกิดมารูปร่างหน้าตาดีชนิดที่หญิงชายบางคู่เข้ากันเหมาะเจาะเราจะถอดมาจากพิมพ์เดียวกันผมยกส่วนนี้ก่อนเพื่อจะให้เห็นง่ายๆว่าบุญเสมอกันเป็นอย่างไร แต่บางคู่ภายนอกสมกันยิ่งกว่าทองคำกับหยกใสข้างในกลับไปด้วยกันไม่ได้สินี่คะพูดกันคนละภาษาคิดกันคนละแบบแต่งานเพียงด้วยความรักท่าเดียวอยู่ไม่ทันไรก็ทะเลาะบ้งเบงไม่อายชาวบ้านหนูเคยได้ยินค่ะ อันนั้นก็ส่องว่าปัญญาไม่เสมอกันถึงต้องพูดกันละเอียดแยกแยะชัดเจนเป็นเรื่องๆเพื่อให้รู้จริงว่ารักแท้มีชิ้นส่วนประกอบอะไรบ้างสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งพร้อมด้วยภรรยากราบทูลพระพุทธองค์ว่าเขาทั้งสองปรารถนาเคียงครองกันตลอดรอดฝังในปัจจุบันรวมทั้งไปพบกันอีกในสัมปรายภพอย่างนี้ต้องทำอย่างไรแค่ไม่นอกใจกันจะพอไหม เดี๋ยวนะคะ อ๋อจะอาเทพเลย โอเคค่ะสองสามีภรรยาไม่นอกใจกันทูลถามว่าเพียงพอหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่ายังไงคะ ตรงการไม่นอกใจกันเป็นแค่ส่วนของศีลเรียกว่าเกื้อกูลกันเฉพาะศีลพระพุทธองค์ตรัสข้ออื่นๆจนครบว่าถ้าสามีภรรยาคู่ใดหวังจะอยู่ร่วมกันในปัจจุบันและพบกันในสัมปรายภพทั้งคู่พึงเป็นผู้ที่ศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกัน ศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ประการนี้นะคะที่เสมอภาคและทำให้พบกันทั้งปัจจุบันและอนาคต ใช่พระพุทธองค์ท่านเสริมว่าถ้าทั้งสองเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเห็นใจผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาด้วยถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันไม่มีจิตคิดร้ายต่อกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกรักใคร่กันมากอยู่ในโลกนี้และจะไปเสวยสุขเพลิดเพลินบันเทิงใจกันต่อในเทวโลก เริ่มจากศรัทธาก่อนนะคะหมายถึงจะต้องนับถือพุทธศาสนาเหมือนกันหรือเปล่า ศรัทธาตามความหมายของพุทธศาสนาคือความเชื่อมั่นในสิ่งดีงามเป็นสิ่งควรเชื่อเพราะประกอบด้วยเหตุผลไม่ถูกลวงให้งมงายไปกับลักษณะชวนเชื่อภายนอกไม่ยอมปักใจยอมรับเพียงเพราะใครต่อใครล่ำลือสืบๆกันมาว่าน่าเชื่อ แล้วสิ่งที่ควรศรัทธามีอะไรคะ ศรัทธามีหลายแบบแต่แบบที่จะทำให้เป็นอยู่ในทางผาสุกคือเชื่อในเรื่องกรรมเชื่อในผลกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่อเกี่ยวกับกรรมเหล่านี้จะทำให้เกิดความละอายต่อบาปคุ้มให้เราอยู่ในลู่ทางประพฤติชอบด้วยความเต็มใจ หนูคิดว่าหนูเชื่อเรื่องกรรมแล้วล่ะค่ะเอาเป็นเริ่มเชื่อว่าเราอยู่ภายใต้อานัตของแรงกระทำและแรงปฏิกิริยาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็คิดว่าพี่แตรเขาคนนั้นของหนูนะคะก็คงแจ่มแจ้งเรื่องกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างดีเพราะฝักใฝ่เรื่องพันนี้อยู ่ก็ดีนอกจากนั้นศรัทธาที่สำคัญอย่างยิ่งอีกข้อหนึ่งคือเชื่อเรื่องปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าหากมีศรัทธาในข้อนี้ข้อเดียวก็แปลว่ายอมรับธรรมะดีๆมันมีเหตุผลจะตามมาอีกทีจนครบเหมือนมีครูที่ดีที่สุดก็จะรับวิชาถูกต้องที่สุดด้วย หนูเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีข้อกังขาเพราะท่านสอนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนกันส่วนพี่แตรท่าทางเขาอ้ำอึ้งลังเลอยู่ไม่ยอมรับกระทั่งตัวเองเป็นคนของศาสนาไหน เท่าที่ผมสัมผัสเขาท่าทางจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีกว่าหนูอีกนะอย่างน้อยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ให้เป็นคนดีอย่างเดียว ค่ะคงจะจริงแต่พี่กำลังพูดถึงศรัทธาหนูต้องได้คะแนนมากกว่าสิคะหรือพี่จะกดคะแนนหนู เปล่าคืออยากชี้ให้เห็นว่าศรัทธาในแบบของหนูมีน้ำหนักน้อยแค่ไหนเท่านั้นด้วยความเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวนี้หนูจะศรัทธาคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคิดอย่างไรพูดอะไรไว้บ้างนั้นเหรอลองจารณัยเกี่ยวกับแก่นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ผมฟังได้ไหมศรัทธาแบบของหนูเนี่ยอาจพลิกเปลี่ยนได้ในช่วงข้ามคืนถ้าเกิดเหตุให้ทุกข์หนักและมีใครชวนไปสัมผัสพลังชั้นสูงในศาสนาเขาพอหนูสัมผัสว่ามีอยู่จริงพบว่าอบอุ่นยิ่งใหญ่เหนือโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อนจากแวดวงศาสนาเราหนูก็คงเอียงข้างไปกับเขาถ้ารักจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงหนูต้องรู้ทางที่พระองค์ท่านชี้ไว้ชัดพอขณะที่ไม่มีทางอื่นมาทำให้แปรศรัทธาไปได ้พูดยากนะคะสำหรับกำลังใจคนทั่วไปคนที่หนูรู้จักหลายคนเหมือนกันเปลี่ยนศาสนาเพราะเข้าสัมผัสรางวัลจากการปลูกศรัทธาใหม่ชนิดทันตาเห็นศาสนาเราน่าจะมีอย่างนั้นบ้างนะคะ ปฏิหารแห่งศรัทธานั้นมีให้พบเห็นเสมอไม่จำกัดศาสนาซึ่งถ้าทันใจก็อาจจุดไฟศรัทธาให้มอดไปชั่วข้ามคืนพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดศรัทธาประเภทนี้เพราะมาง่ายไปง่ายเหมือนไฟไหม้ฟางท่านจะเน้นให้ชีวิตค่อยๆรุ่งเรืองด้วยมุมมองที่ถูกและปัญญาที่ชอบของตนเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากรากขึ้นมาถึงยอดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการมีตนเองเป็นที่พึ่งมีกรรมของตนเองเป็นที่เกาะและเพราะแนวสอนอย่างนี้ทำให้ไม่ค่อยเห็นวิธีขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวซึ่งถือเป็นความหมักหมมเชื้อแห่งความอ่อนแอไว้ในจิตใจไปเรื่อยๆหาที่พึ่งแท้จริงไม่ได ้ขณะที่ตรารู้ชัดทุกแง่ทุกมุมของพุทธเชื่อเรื่องกรรมชอบพึ่งพาตัวเองก็ยังไม่เห็นเกิดศรัทธาถาวรเลยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ ที่เขาไม่เชื่อเพราะในสายตานักศึกษาผู้รอบรู้แบบเขานั้นเหมือนไม่ได้มีศาสดาเพียงองค์เดียวที่รู้จริงเขายังเข้าใจอยู่ว่าธรรมชาติเป็นสากลสามารถเข้าถึงได้จากทุกทางคนที่ฟังมามากเกินไปลองมามากเกินตัวก็เลยติดกับดักคือตัวรู้มากเห็นมากอย่างนี้แหละ ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอาเป็นว่าศรัทธาระหว่างหนูกับเขาเจ้ากันได้ไหมคะ เอาเป็นว่าศรัทธาในรักใหม่เสมอกันก็ได้ถ้าคิดอยากให้เสมอน่ะนะ ถ้าเปลี่ยนคำว่ารักใหม่เป็นรักแท้จะฟังเก๋กว่าเยอะเลยค่ะหนูเบื่อรักใหม่แต่ศรัทธาในรักแท้เสมอและหนูกับพี่แตรน่าจะพอดีกันในด้านนี้ได้เพราะต่างไม่ฉาบฉวยยินยอมรอคนที่ใช่เพียงหนึ่งเดียวมากกว่าด่วนรับรักคนที่ทำให้รู้สึกแค่ตื่นเต้นวูบวาบเป็นร้อยเป็นพัน การมีศรัทธาในรักแท้รวมทั้งมีวาสนาได้พบรักแท้ก็นับว่าดีเพราะเป็นปัจจัยสำคัญให้คิดซื่อต่อคู่ครองของตนเป เรียกว่าได้รักษาศีลข้อกาเมอย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีใจจริงคอยช่วยค้ำจุนอยู่แล้ว ค่ะ แล้วถ้าให้ดีศรัทธาในรักแท้การมีศรัทธาเรื่องกรรมและผลกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะก่อให้เกิดความละอายต่อบาปส่งใจให้คิดรักษาศีลยั่งยืนกว่ากันเพราะรักในคู่ครองอาจโรยราเมื่อคืนวันผ่านไปแต่รักในศีลนั้นจะทำให้เบากายเบาใจไปจนชั่วชีวิต หนูมีความบกพร่องในศีลข้อไหนคะหรือเราสองคนไม่เสมอกันยังไงบ้างหรือเปล่าพี่ชี้เป็นจุดๆเลยได้ไหมคะ ผมถามกลับก็แล้วกันหนูคิดว่ามีศีลข้อไหนอยู่กับตัวบ้าง หนูตบยุงอยู่ศีลข้อแรกหนูคงขาดหนูไม่เคยขโมยของใครศีลข้อสองก็คงผ่านหนูเคยคิดเลิศเทอะหาทางแยกคู่ครองคนอื่นบ้างศีลข้อสามคงคล่องแต่ไม่ถึงกับขาดทะลุหนูยังโกหกเก่งในบางสถานการณ์ศีลข้อสี่คงขาดหนูไม่ดื่มเหล้าเลยเพราะเกลียดรสของมันมาตั้งแต่เด็กศีลข้อห้าคงโอเค สรุปแล้วตามความคิดของหนูหนูมีข้อสองกับข้อห้าอยู่กับตัวผมขอบอกอย่างนี้นะที่หนูไม่เคยคิดช่อโกงเพ่งเล็งยักยอกเอาของคนอื่นมาเป็นของตนก็เพราะคุณพ่อของหนูมีฐานะร่ำรวยหนูอยากได้อะไรก็ซื้อเอาไม่มีเหตุบังคับให้ต้องฉกฉวยของใครเข้ามาแต่วันหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์บีบคั้นก็ไม่แน่นักทำนองเดียวกับปกติหนูไม่เคยคิดแย่งแฟนของใครเพราะหนุ่มๆวิ่งเข้ามาเสนอตัวกันจ้าละวันอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งพอเจอคนที่หนูรักหนูก็คิดแหกกฎประพฤติผิดกติกาสังคมเข้าได้เหมือนกัน แล้วว่าแท้จริงหนูยังไม่มีศีลข้อสอง หนูแค่ยังไม่ละเมิดศีลยังไม่เคยมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะรักษาข้อนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นตายร้ายดีอย่าฝันว่าฉันจะขโมยของอย่างศีลข้อห้าก็เหมือนกันหนูว่าหนูไม่กินเหล้าเพราะเกลียดรสนั่นเป็นตัวสะท้อนว่าถ้าวันหนึ่งหนูนึกครึ้มเลิกเกลียดรสเหล้าขึ้นมาเฉยหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันให้เอากับเขาด้วยก็อาจกระดกแก้วได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องยับยั้งชั่งใจ ละเอียดอ่อนจังนะคะแปลว่าตอนนี้หนูไม่มีศีลเป็นสมบัติของตัวเองสักข้อ ถือว่าข้อ2กับข้อ5หนูมีก็แล้วกันเพียงแต่มีโดยธรรมชาติไม่ใช่มีโดยความตั้งใจจึงไม่อาจจะเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ว่าหนูจะมีศีลอยู่เสมอ แล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่ามีศีลล่ะคะ ศีลคือข้อประพฤติอันดีงามที่เราตั้งใจรักษาหากตั้งใจเว้นจากบาปไม่ว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมมุสาหรือเสพของมึนเมาคือรับเอาศีล5เป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ถือว่าเป็นผู้สมาทานศีลหากออกจากบ้านนี้ไปสู่โลกภายนอกเป็นตัวของตัวเองมีสิทธิคิดมีสิทธิเลือกอย่างเสรีโดยปราศจากใครควบคุมเจอสิ่งล่อใจรบเร้าให้ผิดศีลก็ยังแน่วแน่เลือกที่จะไม่ทำอย่างนี้ค่อยนับว่าเป็นผู้รักษาศีลและถึงที่สุดแล้วหากไม่อยากทำผิดศีลออกมาจากใจคือไม่เอาตั้งแต่อยู่ในมุ้งเพราะมีความละอายต่อบาปเพราะเห็นโทษภัยของความประพฤติผิดทั้ง5อย่างนี้ถึงควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงศีลคือครอบครองศีลไว้เป็นสมบัติแล้วอย่างแท้จริง หมายความว่าการที่สองคนมีศีลเสมอกันวัดคร่าวๆจากการเป็นผู้ไม่มีศีลเลยหรือเป็นผู้สมาทานศีลหรือเป็นผู้สามารถรักษาศีลหรือสุดยอดคือเป็นผู้ทรงศีลแท้อย่างนี้ถูกไหมคะ ถูกแต่ถ้าให้ถือเกณฑ์ง่ายที่สุดก็เลือกมีความละอายต่อบาปใกล้เคียงกันอย่างเดียวก็พอถ้าสะดุ้งกลัวต่อความชั่วเหมือนกันก็นับว่ามีใจเสมอกันได้ส่วนในเรื่องของศีลจะช่วยเปรียบเทียบได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าใครสะอาดใครแปดเปื้อนมากน้อยกว่ากันเพียงใด พี่แตรยอมรับว่าเขายังกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมยังโกหกเมื่อจำเป็นเช่นต้องหลอกคนไข้ให้สบายใจแปลว่าหนูต้องทำตามพี่เขาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันถึงจะดีหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ถึงขนาดโกหกเป็นไฟแลบไม่กินเหล้าเมาย้ำเปย์หัวราน้ำก็ไม่ถือว่าระดับศีลห่างกันเท่าไหร่หรอกเขาทำด้วยสภาพบังคับทั้งนั้นยังเป็นผู้มีความละอายต่อบาปได้แต่ฝ่ายเราหากสามารถเลือก ก็ควรปรับจุดยืนของตัวเองให้อยู่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์เฉพาะตนจะดีกว่าการตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดจะเกิดผลเป็นความปลอดโปร่งใจกับเราก่อนและเมื่อภายหลังจิตเราบริสุทธิ์เยี่ยมกุศลศีลแล้วคนใกล้ชิดที่เรารักจะซึมซับและถูกกลืนด้วยอำนาจศีลอย่างใหญ่ของเราไปด้วย ถ้ารักษาจนบริสุทธิ์ผุดพองจะมีส่วนช่วยให้ความรักยั่งยืนใช่ไหมคะ หนูลองคิดง่ายๆถ้าบ้านเราสะอาดไม่มีความหมักหมมไม่มีร่องรอยสกปรกน่ารังเกียจใครเข้าไปอยู่ก็จะเป็นที่สบายหากยิ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือทำบ้านให้สะอาดยิ่งขึ้นทุกวันก็ย่อมรู้สึกถึงความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงไหมใจที่ผูกสมัครรักใคร่กันนั่นแหละคือตัวบ้านศีลนั่นแหละเป็นความสะอาดของบ้านหากรักษาให้สะอาดร่วมกันก็อยู่สบายนานทั้งคู ่ค่ะแต่รายละเอียดของเหตุการณ์บางทีก็ซับซ้อนและยากจะตัดสินใจว่าผิดหรือไม่หนูควรจะทำยังไงถ้าพบเรื่องลำบากใจที่ยากจะชี้ถูกชี้ผิดคะ ใจที่ทรงศีลจะรู้เองว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรขั้นแรกคือหนูควรหลีกเลี่ยงอย่างสิ้นเชิงถ้าใจสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าผิดหรือไม่ผิดให้ถือว่าผิดไว้ก่อนหนูเคยรักษาศีลให้สะอาดมาหลายชาติและผลคือความหมดจดสดใสของรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละคนเราเคยสั่งสมบารมีทางศีลมากๆเนี่ยนะเวลาต่อบารมีจะง่ายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเกิดความสุขกับการรักษาศีลโดยไม่ต้องฝืนเท่าไหร่แล้วที่สุดก็เกิดความอย่างรู้ขึ้นภายในจากใจที่สะอาดเอี่ยมว่าทำสิ่งใดแล้วสกปรกสิ่งใดพอประนีประนอมครึ่งทางได้ ตกลงค่ะหนูจะรักษาศีลเพื่อแต่ต้องกล่าวคำสมาทานพานาติปาตาเวรมณีต่อหน้าพี่หรือเปล่าคะ ผมไม่ใช่พระที่จะให้ศีลหนูอย่างเป็นพิธีรีตองหนูแค่กล่าวให้ผมเป็นพยานว่าจะรักษาศีล5ด้วยภาษาพูดธรรมดาอย่างเมื่อครู่ก็ได้ถ้ามีกำลังใจดีพอตั้งเจตนาแน่วแน่อยู่เงียบๆในใจก็สำเร็จผลเหมือนกัน ค่ะพี่หนูขอปฏิญาณต่อหน้าพี่ว่านับแต่เนี้ยจะรักษาศีล5ให้สะอาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางกามไม่พูดปดและไม่เสพของมึนเมาทั้งปวงแม้จะมีเหตุผลมาล่อใจหนักหนาเพียงใดก็ตาม สาธุขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสุขเพื่อความมีชีวิตคู่ที่สะอาดราบรื่นของเราเอง ขอบพระคุณที่ชี้ทางสว่างให้หนูนะคะพี่คะแต่ถ้าเวลายุงกัดเราบ่อยๆแล้วเรายอมมันไม่กำจัดมันทิ้งไม่เท่ากับทำให้มีพาหะเชื้อร้ายมาหาเราเลยคะ เมื่อหนูทำได้ถึงระดับทรงศีลก็จะเริ่มเห็นปฏิหารของศีลยุงจะไม่มารบกวนถึงกวนก็ไม่กัดถึงกัดก็ไม่ลายพร้อยถึงลายพร้อยก็ไม่เป็นไข้ถึงเป็นไข้ก็ไม่ตายถึงตายก็ได้ไปดีเพราะเหตุคือตั้งใจรักษาศีลยิ่งชีพคิดดูนะกำลังใจยิ่งใหญ่ขนาดไหนกุศลจะยิ่งแกร่งกล้าเพียงใดกระทั่งแม้สัตว์ตัวน้อยก็ไม่ฆ่าอย่าต้องนับว่าเป็นไปได้ที่จะคิดฆ่าสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์ได้นี่เท่ากับเราปิดทางไปอบายช่องหนึ่งจิตเราไม่มีทางเป็นอกุศลเข้มข้นพอจะประหัตประหารหรือกระทั่งทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เลย ค่ะ มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งคือเมื่อไรเราตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดจะเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ลองใจเราแทบทันทีต้องกระอักกระอ่วนหรืออยากละเมิดศีลถ้าหากใจเข้มแข็งทำข้อสอบให้ผ่านเหตุพิสูจน์ใจจะอ่อนกำลังลงกระทั่งลามือไปเองถ้าเหมือนทั้งชีวิตไม่ต้องเฉียดไปใกล้เรื่องผิดชนิดนั้นอีกนี่เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์น่าพิศวงใจแล้วหนูจะรู ้หนูจะแข็งใจทำข้อสอบให้ผ่านค่ะผ่านเรื่องศรัทธากับศีลถึงคิวอะไรนะจาคะใช่ไหมคะ ใช่จาคะหมายถึงการสละนับตั้งแต่การแบ่งปันภายนอกเช่นสิ่งของและแรงงานให้เป็นทานแก่ผู้ขอหรือผู้สมควรได้รับตลอดไปจนกระทั่งสละกิเลสเช่นให้อภัยเป็นทานหรือยอมเสียสิทธิครอบครองยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สินสริงคารเพื่อออกบวชสำหรับการครองเรือนนั้น เอาแค่อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อคู่รักของเราได้ก็นับว่าดีพอยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างรักกันมากถึงขั้นยอมสละชีวิตแทนกันโดยมีเหตุการณ์พิสูจน์ได้เห็นน้ำใสใจจริงได้อย่างชัดเจนแต่ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดความซาบซึ้งผูกพันแน่นเหนียวกับคู่อื่นๆมาก ต้องถึงเลือดถึงเนื้อด้วยเหรอแค่สละนิดสละหน่อยฉันยอมทิ้งละครวิ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ได้เลยคะ ก็นับว่าได้เพราะการสละเล็กๆน้อยๆจะพัฒนาเป็นการสละมากขึ้นเองอย่างที่ผมบอกว่าจาคะเป็นแง่มุมของจิตใจที่คิดสละคิดยอมยกให้ถ้ามองว่าเป็นการพัฒนาจิตใจก็คือละลายยางเหนียวของความตระหนี่ให้อ่อนตัวลงถ้ามองโดยความเป็นเครื่องวัดความสูงส่งของจิตวิญญาณก็คือไม่เสียดายแม้ชีวิตขอเพียงมีโอกาสทำดีได้ถึงใจอย่างเช่นเคยมีฤาษีตนหนึ่งเห็นแม่เสือกำลังกัดกินลูกเสือด้วยความโมโหหิวก็ถึงขนาดยอมสละร่างกายตนเองเป็นอาหารแทนลูกของมัน อีเฮ้ยใจผิดมนุษย์มนาจังนะคะ เป็นใจพระโพธิสัตว์นะพูดตามตรงใจหนูยังห่างเขามากในเรื่องจาคะนี่แหละเขามีความคิดเสียสละสูงระดับโพธิสัตว์คืออุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ทั้งชีวิตแต่อย่างหนูจะอยากให้คนอื่นอุทิศตัวเพื่อเรามากกว่า เขามาให้หนูกันเองนี ่นั่นเป็นบุญเก่าที่หนูเคยให้ใครต่อใครไว้มากและคนเราถ้าจำที่มาที่ไปจำเหตุปัจจัยของสิ่งดีๆที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไม่ได้บางทีก็เสียนิสัยเห็นใครต่อใครเป็นข้าทาสต้องเป็นฝ่ายทำอะไรให้เราหมดอันนี้ไม่ได้ต่อว่าอะไรหนูนะผมพูดตามเนื้อผ้าให้เห็นความจริงหากหนูต้องการเขาไว้จากค่าระหว่างหนูกับเขาต้องเท่าเทียมหรืออย่างน้อยไล่เลี่ยกันไม่ใช่ห่างขนาดนี้หากเขาได้พบคนมีจาคะสูงเสมอเขาจุดนี้จะจูงใจได้มากเพราะทำให้เข้ากันสนิทได้ทันทีเนื่องจากชีวิตนี้เขาสนใจช่วยคนอื่นเป็นหลัก หมายความว่าหนูขาดจาคะอย่างแรงและผู้หญิงอีกคนของเขาชนะหนูลิ้วด้วยจาคะทั้งอดีตและปัจจุบันเหรอคะ ก็ไม่เชิงอันที่จริงหนูมาเกิดกับพ่อแม่ที่ร่ำรวยเพราะหนูเคยมีใจยินดีในทานเห็นเหมือนของเล่นสนุกเหมือนเป็นงานอดิเรกนิยมทำทานเพื่อความบันเทิงเพื่อความยิ้มแย้มรื่นเริงยิ่งในชาติที่ได้พบพุทธศาสนาพบพ่อแม่และสามีใจดีๆมีใจบันเทิงในทานร่วมกันก็ยิ่งก่อกระแสความเข้มรุนแรงไว้บันดาลให้เกิดผลติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจึงไม่น่าแปลกถ้าทุกชาติหนูมีความอุ่นใจอยู่ลึกๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่เป็นเพราะอนุภาพบุญคุ้มที่เราสำเนียกได้นั่นเองอีกอย่างหนูเคยอุทิศตัวเสียสละเพื่อมวลชนมาก่อนด้วยฉะนั้นเชื้อจาคะระดับใหญ่จึงมีเพียงแต่ตอนนี้หลบในเพราะยังขาดปัจจัยเร่งเร้าง ั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกับพี่แตรสินะคะ ลักษณะการช่วยมวลชนของหนูหนักไปทางใช้อิทธิพลยิ่งใหญ่ในการอุปถัมภ์คนอื่นหรือใช้ความงามความน่ารักเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยสารประโยชน์ส่วนเขากับผู้หญิงอีกคนเคยเหนื่อยยากมาด้วยกันใจถึงขนาดเอาชีวิตเข้าเสี่ยงไปช่วยชาวบ้านป่านาเถื่อนทำนองเดียวกับพวกมิชชันนารีนิสัยช่วยคนเป็นสิ่งย้อมติดทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนนี่แหละอำนาจความเสมอด้วยจาคะจะทำให้ทั้งคู่พบแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้สนิททันทีของยิ่งแพงก็มักยิ่งมีคุณภาพควรกับการภูมิใจที่ได้ครอบครองอย่าเพิ่งท้อที่จะเรียนรู้ความจริงเลยระหว่างเขากับอีกคนเคยขนาดสละชีวิตให้กันมาแล้วส่วนหนูนั้นไม่มีเหตุบังคับให้ต้องสละเพื่อกันและกันขนาดนั้นเนื่องจากสมัยที่อยู่กับเขาส่วนใหญ่ร่วมแต่เคยเสวยกุศลวิบากพูดง่ายๆว่าร่วมสุขบ่อยไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยให้ร่วมทุกข์นักแม้รักมากแค่ไหนก็ขาดสายใยซึ้งใจเท่าคนเคยตายแทนกัน ชักริษยาแล้วสิคะดักตีหัวยินนั่นดีกว่าเจอเมื่อไหร่จะซัดให้หมอบเลยจะไม่ต้องแข่งบุญแข่งบารมีให้ยุ่งยาก เห็นไหมล่ะว่าการสั่งสมความดีนั้นยากต้องใช้เวลาต้องทุ่มกำลังใจอย่างใหญ่แต่จะก่อบาปก่อกรรมนั้นง่ายแค่อาศัยกิเลสขับดันในชั่วพริบตาเดียวพอ แล้วให้หนูทำยังไงคะถึงจะชนะสาวปริศนาผู้แสนดีนั่นต้องให้หนูไปสอบเข้าเรียนแพท เพื่อออกมาเป็นหมอใจบุญแบบพี่แกรนเลยดีมะ ไม่จำเป็นว่าต้องทำให้เท่าเขาหรอกแค่มีใจยินดีร่วมกับเขาก็เหมือนการยกระดับจิตใจให้เสมอหรือใกล้เคียงกันแล้วจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนสมมติว่าไปเที่ยวกันแล้วเจอคนป่วยข้างทางใจเขามีเมตตาคิดช่วยเหลือส่วนเราอยากจะไปข้างหน้าเร็วๆไม่อยากหยุดเสียเวลาเพื่อคนอื่นอย่างนี้คือใจเขาเป็นทานส่วนใจเราเป็นตรณีแต่ถ้าหากเราลงไปช่วยเท่าที่จะสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดนั่งบนรถเฉยๆด้วยความชื่นชมน้ำใจของเขาไม่กระสับกระส่ายไม่คำนึงถึงอาการเบื่อของตนเองอย่างนี้ก็คือมีใจสละร่วมกันปรับจิตให้เสมอเขาแล้ว หนูควรทำยังไงให้มีจาคะมากขึ้นกว่านี้คะ จำแค่ลักษณะใจที่ให้ไว้ดีๆก็พอพระพุทธองค์ตรัสว่าแค่สาดน้ำล้างจานลงบ่อโสโครกที่มีสัตว์อาศัยด้วยความคิดว่าเศษข้าวในน้ำทิ้งจะได้เป็นอาหารของสัตว์ในบ่อเท่านั้นก็ได้บุญแล้วเริ่มจากการให้ที่เล็กที่สุดแต่ทำบ่อยที่สุดเก็บเล็กผสมน้อยมากเข้าก็กลายเป็นจิตใจฝักใฝ่ชอบให้แล้วขยับมาเป็นทานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งสามารถยกขึ้นสู่ระดับยินดีในความสละของแฟนหนูได้ จาคะกับทานเหมือนกันไหมคะ โดยในหนึ่งก็คือการแบ่งปันให้เหมือนกันแต่สำหรับจาคะมุ่งที่ใจสละเพื่อความบริสุทธิ์เพราะเป็นการเอากิเลสออกจากกมลสันดานส่วนทานนั้นมุ่งที่ใจเผื่อแผ่ถึงซอยแบ่งได้เป็นสองอย่างหลักๆคืออมิสทานกับธรรมทานการให้อะไรเช่นธรรมทานไม่ใช่โดยจิตคิดสละแต่เป็นจิตคิดสงเคราะห์ให้คนอื่นรู้ดีรู้ชอบตามเหตุตามผลมากกว่าถ้าพูดรายละเอียดแล้วงงหนูจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ท่านบัญญัติไว้ต่างกันเพื่อจำแนกรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น นึกไม่ถึงว่าวิธีคิดวิธีมองมีส่วนสำคัญเหลือเกินต่อการทำกรรม พระพุทธองค์ตรัสชี้ลงไปทีเดียวว่าเจตนานั่นแหละกรรมกรรมคือเจตนา หนูสงสัยเกี่ยวกับความลึกลับของทานมานานแล้วค่ะทานให้ผลได้ยังไงทานทำงานท่าไหนและเป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งได้ยังไง ผลตามธรรมชาติของทานในทันทีคือใจเป็นสุขเป็นความเปิดสบายของจิตขจัดยางเหนียวออกจากใจถ้าให้คนมีจิตคิดเป็นทานมาอยู่ใกล้ๆกันจะสัมผัสรับรู้ถึงความเป็นผู้มีใจเบาใจเปิดไม่ตรณีทีเหนียวเหมือนกันแต่ถ้าต่างกันมากๆก็จะอึดอัดได้นี่คือผลอันเป็นปัจจุบันส่วนผลในอนาคตเช่นความมั่งคั่งนั้นก็พระจิตก่อภพอันกว้างขวางของผู้ให้เอาไว้นักทำทานย่อมถือกำเนิดในแดนเกิดอันปลอดโปร่งสมควรกันกับจิตที่เผื่อแผ่ออกไปต่างจากจิตที่ก่อภพอันคับแคบของผู้ตรณีทีเหนียวและกอบโกยเข้าตัวอันนั้นวิญญาณก็เหมาะกับดินแดนคับแคบน่าอึดอัดไป ฉะนั้นแม้รูปแบบจะเหมือนให้คนอื่นแต่สุดท้ายก็เข้าตัวเราเองได้กับเราเองเนี่ยแหละคะ ตามหลักกฎแห่งกรรมอันเป็นสากลถ้าทำทานจนเห็นปาฏิหาริย์ของการให้มาก่อนก็จะไม่รู้สึกเป็นเรื่องแปลกเช่นยิ่งให้แทนที่จะยิ่งหมดก็กลายเป็นยิ่งได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอตายแล้วซะก่อน บางคนรวยตอนต้นชีวิตแล้วกลับตกต่ำยากจนบางคนรวยแบบลุ่มๆเดินๆบางคนรวยเอาบางคนได้ลาภลอยตลอดอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรคะ ถ้าพูดถึงแรงส่งจากอดีตชาติความสม่ำเสมอของการให้ทานอย่างเช่นคนทำบุญประจำทุกเดือนไม่ขาดก็จะมีแรงพยุงให้มีฐานะเสมอต้นเสมอปลายรวยระดับไหนก็มักไม่ตกไปจากนั้นแต่ถ้าทำทานด้วยโกงชาวบ้านไปด้วยอย่างนี้ก็ให้ผลเป็นความลุ่มๆดอนๆหรือถ้าอย่างเขาขอหนึ่งแต่ให้สองก็จะเป็นผู้ร่ำรวยเกินคาดหรืออย่างถ้าทำทานไม่เลือกหน้าเจอใครขอเป็นให้ล่ะอย่างนี้ก็จะรับลาภลอยบ่อยแต่ที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเน้นเป็นพิเศษได้แก่ความบริสุทธิ์ของทานของที่จะให้นั้นควรเป็นของเราโดยชอบธรรม อย่างแนวคิดโรบินฮูดปล้นความรวยมาให้คนจนเนี่ยคือของไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะ นั่นแหละตัวอย่างของทานที่ไม่เป็นธรรม แล้วอะไรอีกคะที่พระพุทธเจ้าเน้น ท่านว่าถ้าปรารถนาผลของทานเป็นอสงไขยไพบูลย์ดุจเดียวกับความประมาณไม่ได้แห่งมหาสมุทร ก็ควรมีความประเสริฐทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับเกณฑ์บอกความประเสริฐของผู้ให้นั้นคือก่อนให้ทานเป็นผู้ดีใจที่ได้ให้ขณะกำลังให้ทานอยู่เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสและหลังให้ทานเสร็จแล้วเป็นผู้มีความปราบปลื้มใจส่วนเกณฑ์บอกความประเสริฐของผู้รับนั้นคือเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะหนูเคยทำทานชนิดให้ผลชนิดไพบูลย์มาก่อนชาติปัจจุบันเลยเห็นผลอย่างที่เป็นอยู ่แปลว่ารู้เคล็ดลับเรื่องกรรมก็ลงทุนไปกับการทำทานนี่แหละดีที่สุดใช่ไหมคะชาติหน้าจะได้นั่งๆนอนๆแบบนี้อีก ถ้าเอาผลบุญมาต่อบุญใหม่แล้วอธิษฐานขอให้มีใจคิดอยากต่อบุญไปเรื่อยๆก็จัดเป็นความฉลาดในการเตรียมเสบียงไว้เดินทางไกลคนฉลาดย่อมเห็นชัดว่าแค่เลิกทำทานก็คือเตรียมความลำบากยากจนไว้ให้ตัวเองในภายภาคหน้าแล้วหนูเคยได้ยินคนพูดไหมความยากจนเป็นต้นทางของความชั่วร้ายทั้งปวง เห็นอยู่เหมือนกันค่ะตอนคนดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไม่มีบาปชนิดไหนที่ดูชั่วร้ายพอจะทำให้เกิดความละอายได้เลย ความเป็นจริงที่ชาตินี้หนูคงไม่ต้องรู้ซึ้งกับตัวเองหรอกบุญเก่าคอยประคองไปทั้งชาติ พูดง่ายๆว่าถ้าคิดท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าไม่โกงไม่พอต้องให้ทานด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มีไหมคะที่ไม่ทำทานไว้มากในอดีตก็รวยได ้มีสิคนเราบางทีพอศรัทธาในอดีตกรรมก็มักลืมมองความเป็นจริงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ากรรมปัจจุบันที่ทำให้ร่ำรวยนั้นมีอยู่อย่างเช่นคนที่เสือผืนหมอนใบที่เป็นใหญ่เป็นโตนั้นก็เพราะเขาขยันทำกินอย่างต่อเนื่องรู้จักอดออมรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรู้จักคิดอ่านหาลู่ทางขยับขยายอย่างฉลาดกรรมเหล่านี้บันดาลความมั่งมีขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมด ตกลงหนูจะพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มากขึ้นพี่พูดถึงเรื่องศรัทธาศีลจาคะสุดท้ายคือปัญญาใช่ไหมคะหนูอ่านไม่ฉลาดเท่าพี่เขาแต่ก็คุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เบื่อใครพูดไปถึงไหนอีกคนก็ทันกันหมดอย่างเนี้ยนับว่าปัญญาเสมอกันได้หรือเปล่าคะ การพูดคุยกันสนุกนั้นโดยมากอาศัยการศึกษาความฉลาดคิดอ่านความฉลาดตั้งมุมมองสังเกตโลกหนูกับเขาเข้ากันได้ในแง่นี้ก็นับว่าดีแล้วเพราะแปลว่าปัญญาในการเจรจาเสมอกัน เว้าซื่อๆนะคะปัญญาของหนูกับยายคนที่ยังไม่โผล่ของเขาคนไหนเหนือกว่ากันคะ ก็ขึ้นอยู่กับจะมองมุมไหนเพราะปัญญามีหลายแบบแข่งดีทางใดทางหนึ่งแล้วตัดสินว่าใครด้อยใครเด่นนั้นอาจคับแคบเกินไปสนใจอย่างนี้ดีกว่าว่าปัญญาแบบที่ทำให้เข้ากับเขาได้สนิทเป็นปัญญาแบบไหน ค่ะเป็นอย่างไรคะ ปัญญาของเขาเป็นชนิดแสวงเหตุแสวงผลชอบคำอธิบายให้หายข้องใจรวมทั้งแยกแยะออกว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์อะไรมีสาระหรือไร้สาระนี่คือปัญญาในแบบของเขาถ้าหนูมีอยู่ก็เข้ากับเขาได้นานเช่นเดียวกับผู้หญิงอีกคนของเขา โอ้โหเขาอ่อนเลยเราจะมาทีหลังแท้ๆแต่กลายเป็นเราที่ต้องวิ่งกวดตาตั้งเฮ้ยอ๋อหนูเพิ่งนึกอะไรได้ถ้ายายคุณนั้นสร้างบุญคู่กับพี่แตรมาครบพร้อมสมบูรณ์แบบขนาดนี้แน่จริงทำไมเขาไม่มาเจอกันก่อนหนูล่ะคะ ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่มีได้ในอุดมคติแต่ยากจะเป็นได้ในความจริงพวกเขาก็เคยทำกรรมอันเป็นเหตุแห่งการพบกันล่าช้ามาก่อนแล้วชาตินี้พอพบกันก็ต้องทุกข์ใจพอสมควรด้วย หนูจะช่วยไม่ให้พวกเขาต้องทุกข์ทรมานร่วมกันพี่แตรจะไม่มีทางได้พบเขาเด็ดขาด ทำยังไงจะตามเอามือปิดหูปิดตาเขาตลอดไปเหรอถ้าหนูทำกรรมใหม่เป็นบารมีสกัดกั้นแรงพอก็อาจได้เพราะเขามีกรรมเป็นอุปสรรคขวางอยู่ก่อนแต่หนูจะอาศัยเพียงอำนาจความหึงหวงห้ามใครไม่ให้พบกันตามแรงฉุดของกรรมสัมพันธ์นั้นไม่ใช่วิสัยที่เป็นไปได้นะ ก็หนูจะทำตามคำแนะนำของพี่ไงคะเพิ่มพูนศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้มากคงฝืนดวงได้ใช่ไหมคะ คนเราอย่างเก่งก็เต็มใจแค่ปรับตัวเข้าหากันแต่ที่จะปรับศรัทธาศีลจาคะ และปัญญาให้เสมอกันนั้นหาได้ยากแสนยากวันนี้หนูประกาศเปรี้ยงแล้วว่าพร้อมจะลงทุนทุกอย่างเพื่อเอาเขาไว้ก็เป็นการแสดงความจงใจทำผังกรรมเก่าให้บิดเบี้ยวด้วยแรงกรรมใหม่ไม่ยินยอมไปตามดวงฉะนั้นจึงเรียกว่าฝืนดวงได้เต็มปากและอำนาจที่จะฝืนดวงได้มีแต่ธรรมะฝ่ายสูงเท่านั้นธรรมะฝ่ายต่ำไม่มีกำลังพอต้านทานพลังจากผังกรรมเก่าหรอก แล้วหนูมีเวลาแค่ไหนที่จะเร่งบุญให้ทันใครอีกคนคะ อย่าให้ผมดูเลยตอนนี้ผมยังไม่กำหนดรู้เข้าไปชัดๆหรอกหากหนูรู้เวลาแบบเฉพาะเจาะจงรับรองว่าจะต้องมีพฤติกรรมประหลาดๆก่อทุกข์ให้เราเพิ่มทุกข์ให้เขาเปล่าให้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าการพบใครสักคนที่เราถูกใจและเขาก็ถูกใจเราโดยต่างฝ่ายต่างยังไม่มีเจ้าของนั่นชี้ให้เห็นชัดว่ายังเหลือเวลาสร้างบุญเพื่ออยู่ร่วมกันในชาตินี้ด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาพูดง่ายๆว่าถ้ารีบต้องทัน บอกสูตรรักษาแฟนให้หนูครบแล้วใช่ไหมคะ ยัง คะพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ย เราพูดจริงและนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดด้วยพูดมายังเป็นเรื่องรองอาชีพที่เราทำเลี้ยงตัวนั้นมีส่วนกำหนดอย่างมากว่าจิตเราจะสะอาดหม่นหมองหรือมอมแมมหนูเรียนอะไรมาเกี่ยวกับศิลปะการบันเทิงใช่ไหม ค่ะเรียนดนตรีนี่หนูก็กำลังจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่นะคะ นั่นแหละฟังนะผมจะพยากรณ์ให้ถ้าหนูเป็นศิลปินหนูจะมีชื่อเสียงหอมฟุ้งขจรกระจายเรียกว่าโด่งดังเป็นผู้แตกยิ่งกว่านักร้องและดาราในไทยทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะไม่เคยมีศิลปินคนไหนร่างพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกความสามารถมันสมองรวมทั้งบุญญาธิการเทียบเท่าหนูมาก่อนหนูเคยเป็นคนระดับปกครองเคยเป็นคนถืออำนาจใหญ่และใช้อำนาจในทางเป็นคุณแก่มหาชนทั้งแผ่นดินมาหลายภพหลายชาติกับทั้งเคยอธิษฐานขอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งหลังจากทำบุญชนิดไม่อาจมีใครเทียบเทียมเสมอเหมือนบุญเก่านั้นจะบันดาลชื่อเสียงเกียรติยศอันใหญ่หลวงเป็นที่รักของผู้คนนับไม่ถ้วนจากขอบเขตไทยขยายเหมือนไฟลามทุ่งไปถึงระดับนานาชาติอีกทั้งให้ผลยั่งยืนยืดยาวไม่ต่ำกว่า20ปีทีเดียว ฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวอัตตาพองจนคล้ายปิติจะดันให้ผิวปริแตกไปทั่วร่างขอบคุณนะคะ ขอบคุณบุญเก่าขอบคุณตัวเองในอดีตเถอะผมเป็นแค่ผู้แจ้งข่าวจากมิติของกรรมเท่านั้นตามผังกรรมชาตินี้หนูต้องได้เป็นใหญ่เป็นที่ไหลหลงต้องทำคุณแก่คนจำนวนมากและในที่สุดต้องพบคู่ชีวิตที่แท้ในวัยกลางคนโดยวิธีทางของการทำคุณใหญ่นั่นเองคราวนี้ว่าตามแผนผังคิดเลยชาตินี้หนูมีรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติครบกับทั้งชอบในการบันเทิงเพราะฉะนั้นจึงเข้าข่ายกรอบเกณฑ์สังคมโลกปัจจุบันคือเป็นดารานักร้องซึ่งสามารถอาศัยสื่อวิทยุโทรทัศน์โรงภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตนำตัวตนของหนูไปเข้าถึงคนทั่วทั้งประเทศด้วยเวลาเพียงชั่วข้ามคืนและถึงระดับโลกในเวลาเพียง4ปีเมื่อปีกล้าขาแข็งพอ เป็นเหตุผลที่ดีจังค่ะ นั่นคือข่าวดีนะตอนนี้ฟังคำพยากรณ์ที่เป็นข่าวร้ายบ้าง สิ่งที่หนูต้องการเดี๋ยวนี้คือแฟนคนปัจจุบันซึ่งหนูพบว่าเป็นอย่างใจทุกอย่างเหนือกว่าชายทุกคนในอดีตที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงก็คือทันทีที่หนูโด่งดังวงจรการบันเทิงจะพรากหนูไปจากเขาทีละน้อยจากนั้นเส้นทางดาราจะพาไปพบกับใครอีกคนนึงซึ่งเข้ากันได้มากกว่าเขาคนนี้แล้วหนูก็จะลืมเขาลืมอย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวไม่ฝืนไม่เจ็บไม่ทุกข์เลยแม้แต่น้อย แต่หนูไม่ใช่คนได้ใหม่ลืมเก่านะคะ ไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็นอย่างนั้นหรอกหนูแต่โดยธรรมชาติทุกคนเหมือนเด็กที่ต้องการของเล่นใหม่เตะตาเตะใจไปเรื่อยๆทั้งนั้น ไม่จริงอ่ะหนูหามาตั้งนานไม่เคยเจอ ทั้งชีวิตรู้จักแต่หนุ่มหล่อรวยประเสริฐเลิศแล้วเป็นพันเป็นหมื่นวิ่งเข้ามาให้เลือกทุกวันตั้งแต่อายุ13-14จนป่านนี้เพิ่งเจอคนที่ใช่ครั้งแรกและเขาทำให้หนูรู้สึกลึกซึ้งเห็นคุณค่าของการมีชีวิตระดับที่สูงขึ้นหนูเป็นคนดีและยอมมาที่นี่ให้พี่สอนได้ก็เพราะเขาดัดนิสัยจะให้เชื่อเหรอคะว่าเขาเป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งพอเจอใหม่ก็ลืมเก่าทันทีขออนุญาตทานค่ะ ผมอธิบายให้หนูคิดตามอย่างนี้ก็ได้ต่อไปพอหนูเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงหนูจะมีไอเดียดีๆใช้ฐานของความเป็นศิลปินสร้างประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสเหลือคณานับที่จุดนั้นหนูวงการได้ทุกอย่างว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรเลือกได้หมดว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรแต่ในช่วงปีแรกระหว่างการสร้างชื่อเสียงหนูต้องทำตามเกณฑ์ของวงการบันเทิงปัจจุบันเช่นแต่งหน้าสวยๆแต่งตัววิวๆเต้นแรงเต้นกาปลุกใจเสือป่าไปเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกความจริงเอาไว้คือถ้าเราทำทานกับผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะหรือทำทานเป็นการส่งเสริมให้ภิกษุบำเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ก็จะให้ผลไพบูลย์จิตที่บริสุทธิ์ผุดพองหรือจิตที่พัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดพองนั่นเองคือเนื้อนาบุญอันเยี่ยมหว่านข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ใดลงไปก็ย่อมได้รับผลรวดเร็วกว่านาบุญเกรดต่ำกว่าพูดอย่างนี้รับได้ใช่ไหม ค่ะ ทีนี้ความเป็นศิลปินของหนูโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันด้วยเนื้อหาอาชีพแล้วลองตอบผมซิว่ามันเพิ่มหรือลดราคะโทสะโมหะให้กับผู้คนเรือนล้าน เพิ่มค่ะตระหนักได้ว่าภาพฝูงชนนับหมื่นด้านล่างเวทีคอนเสิร์ตที่แหกปากเรียกราดอลหม่านจิตวิญญาณที่ถูกเร่งเร้าให้ลืมโลกถูกยั่วยวนด้วยอิทธิมานาผ่านรูปร่างอรชรอ่อนแอนและแก้วเสียงสนอใสล้วนนำไปสู่ความมักง่ายทางเพศนำไปสู่อารมณ์คลั่งหลงมัวเมาแบบงงหัวไม่ขึ้นทั้งสิ้น สรุปคือวิถีทางทำบุญของหนูในชาตินี้ตามแผนผังเฉพาะตัวแล้วมันมาจากฐานของอกุศลใช่ไหม ค่ะ แล้วฐานของเขากับหนูในปัจจุบันเป็นกุศลหรืออกุศล กุศลค่ะเป็นตรงกันข้าม เห็นไหมหนูไม่ต้องเป็นคนชั่วร้ายถึงเป็นคนดีก็ทำอกุศลใหญ่โดยไม่รู้ตัวผลอันดับแรกของการย้อมใจผู้คนให้หลงอยู่ในราคะโทสะโมหะก็คือความฟุ้งซ่านที่หยุดไม่ได้ในหัวหนูเองผลอันดับต่อมาคือม่านมืดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงมิติทางการรับรู้ระหว่างหนูกับเขาผลสุดท้ายคือการเจอคนใหม่ในเส้นทางที่กลมกลืนกันคนที่จะทำให้หนูเจ็บปวดอย่างแท้จริงยิ่งกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา หนูนึกว่าเขาคนนี้เสียอีกที่พี่ทำนายว่าจะทำให้หนูต้องเจ็บ ตามผังกรรมของหนูหนูจะต้องเจ็บหนัก2 ครั้งสำหรับคนปัจจุบันนี้ผมบอกแล้วกันว่าขึ้นอยู่กับตัวหนูเองว่าจะกำหนดให้ลงเอยยังไง รู้สึกน้ำลายเหนียวขึ้นมาในบัดดลวงจรกรรมสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินกว่าจินตนาการตามคำทำนายอำนาจใหญ่วางอยู่ตรงหน้าทว่าก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วถ้าสมมุติว่าหนูเป็นอาจารย์สอนดนตรีอย่างนี้เป็นอกุศลทำให้คนยอมติดในราคะไหมคะ แต่น้อยไปกว่าการไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตสัก1 ใน 1,000อีกอย่างมีการหักกรบลบหนี้คือเราไม่ได้ยอมเข้าให้เคลิบเคลิ้มในดนตรีอย่างเดียวแต่ให้ปัญญาให้ทักษะความสามารถในเชิงสร้างสรรค์กับเขาอีกทั้งอาจเป็นวิชาความรู้ติดตัวไปเลี้ยงชีพต่อไปด้วย สรุปแล้วสอนดนตรีจะดีกว่าแต่หนูต้องไปใช้ชีวิตน่าเบื่อไปจนตายใช่ไหม ก็ต้องเลือกเอา แบบนี้ก็ลำบากแย่สิคะกระดิกตัวทำอะไรเป็นบาปเป็นกรรมไปหมดเลยแม้กระทั่งอาชีพสุจริตเลี้ยงตัว ธรรมดาโลกความจริงพระพุทธเจ้าตรัสถึงอาชีพที่ไม่ควรทำเลยเพราะจะส่งให้อยู่ในวังวนทรมานกันนานมีอยู่แค่5 อย่างคือค้าขายมนุษย์ค้าขายสุราของมึนเมาและค้าขายสัตว์อาชีพอื่นๆพอทำนำไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์หนักยืดเยื้อแก้ยากนะ หนูจะนำคำทั้งหมดของพี่ไปไตร่ตรองให้รอบคอบมีอะไรจะฝากฝังอีกไหมคะ วันนี้คงไม่ต้องมากกว่าที่ทำให้หนูเหนื่อยใจไปทั้งหมดนั่นหรอกความจริงนับว่าดีแล้วที่หนูพบคนประเสริฐ คนเราคบใครก็ต้องมีความเป็นเช่นนั้นในทางใดทางหนึ่งพยายามซึมซับส่วนดีของเขามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานี่คือประโยชน์ของการอยู่ใกล้ชิดคนดีคนเป็นบัณฑิตเพราะจะมีส่วนดีมากมายในเขาเป็นแรงบันดาลใจแก่เราแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดก็ช่าง ขอบคุณค่ะวันนี้คงขอรบกวนพี่เท่านี้ก่อนนี่ค่ะข้าดูหมอ ไม่ต้องหรอก ค่ะ วันนี้ผมสอนธรรมะมากกว่าดูหมอใจไม่อยากรับเงิน ให้หนูมารบกวนเวลาพี่เปล่าๆไม่ได้หรอค่ะ ธรรมะเป็นความเบิกบานผมไม่ลำบากอะไรดีใจที่มีส่วนทำให้หนูเริ่มต้นก้าวใหม่ในทางดีงามวิธีที่เราคิดคือชีวิตที่เราเลือกใช้ชีวิตมาถึงไหนก็คือเตรียมตายเตรียมอัตภาพใหม่ถึงตรงนั้นจำไว้นะ